that the phoenix can rise from the smoldering ashes that once were my eyes, and watch beautiful colors from black and from gray be formed into wings, and then take me away where evil is darkness and goodness is love. Cuts through the night and strikes only once in a dark place in time and forms a gold stairway that all of us climb. Piosenka Chain Lightning w autorskiej wersji Dona McLeana, nagranie z roku 1978. Obecna wersja Marka Almonda jest bardzo podobna w tym samym tempie i nastroju. Wokalista Soft Cell wydał w połowie lipca album solowy, album z coverami I'm Not Anyone. 11 nagrań na tej płycie. No jak powiedziałem, to nie są bardzo znane przeboje, ale to są niewątpliwie takie muzyczne perełki. Soon we will be done. Trouble of the world. Trouble of the world. Trouble of this world. Soon we will be done. Trouble of the world. I'm going home, going home, going home. We've been Soon we will be done. Trouble of the world, trouble of the world, trouble of this world. Of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Mark Almond, wokalista grupy Soft Cell, ze swojej solowej płyty I'm Not Anyone.

Thank you very much. Eric Clapton i jego znakomity zespół na koncercie w Londynie w grudniu ubiegłego roku. Koncert charytatywny. Muzycznie to była taka mieszanka przebojów z repertuaru Claptona, ale raczej tych poważniejszych, no i bluesowych standardów. No i choć blues generalnie uchodzi za taką minorową nieco muzykę, to właśnie te bluesowe wykonania ożywiały ten koncert. gypsy woman told my mother, before I was born, said you got a boy child to come, but you son of a gun, he's gonna make pretty women jump and shout, and then the world won't know. A black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girl. Lead me by my hand, and then the world will know. Thank you. No i proszę bardzo, jak to bluesowe standardy ożywiają koncertowe wystąpienia. No niecały ten koncert był taki smutny i rzewny, ale siłą rzeczy ten minorowy nastrój trochę dominował. Momentem szczególnym był wspólny występ Eryka Claptona i Daniego Harrisona w kompozycji jego ojca, ojca Daniego, Beatlesa, George'a Harrisona. Give me love, give me peace on earth. I'd like to invite a friend of mine, Mr. Danny Harrison, to join me on this one. Eric Clapton i jego gość specjalny Danny Harrison na koncercie To Save a Child. Przypomnę, koncert charytatywny na pomoc dla dzieci poszkodowanych przez wojnę w strefie Gazy. Tak sobie myślę po cichutku, że to może być ostatni ważny koncertowe nagranie Erika Claptona, bo wprawdzie ten wspaniały artysta występuje w tym roku, ale to, co widuję w internecie, no nie nie brzmi za dobrze. Pocieszam się, że może to kwestia takiego terenowego nagrania gdzieś z widowni, ale no pewne słabości z głosem już słychać i być może pewnych rzeczy się uda, nie uda już zatrzymać. Eric Clapton. Płyta, mam nadzieję, mam wrażenie, jeszcze powróci w audycji Dym na wodzie. A teraz sięgam po nową płytę studyjną angielskiego artysty Alberta Lee, artysty, który występował wspólnie z Ericiem Claptonem. Jeszcze raz w tym wydaniu Dymu na wodzie sięgam po płytę z coverami. Wykonawcą jest Albert Lee, 80-letni angielski artysta, znany jako Mr. Telecaster, a więc głównie gitarzysta i za to jest głównie ceniony, ale to także kompozytor, to także wokalista. No i cecha charakterystyczna, człowiek wiecznie uśmiechnięty. Jak państwo pooglądają jakieś jego zdjęcia w sieci czy na płytach, to on zawsze z tym uśmiechem na twarzy i takim trochę rozwianym włosem. Albert Lee występował nieraz z Ericiem Claptonem, nagrywał z Johnem Lordem, ma bardzo bogaty w karierze zestaw tych dokonań we współpracy z innymi artystami. No a teraz w tym swoim solidnym wieku nagrał i wydał album studyjny Lay It Down. Album nagrany na setkę, czyli na żywo w studiu bez specjalnych poprawek. Zawartość tego albumu to hołd angielskiego wokalistycznego listy i gitarzysty dla muzyków, którzy go inspirowali w trakcie całej kariery. Your hands are squeezing me down to the bone. vision of a purity. Mama kept her in so tight, she hardly had room to breathe. Left her mama for college, the Italian lost her head. The innocent soul lost all control, took a dive in a waterbed. Oh, baby, baby, baby. to klasyczny styl gry na gitarze elektrycznej i takim to klasycznym stylem popisuje się Albert Lee. Jego nowa płyta Lay It Down to album z coverami. Pierwszy utwór przed chwilą, kompozycja Marka Knopflera, jeszcze z lat 70. Nagrał to wtedy zespół Dire Straits. No a potem piosenka Now and Then It's Gonna Rain John Reed w roku 1976. Albert Lee, jako się rzekło, ma 80 lat i nie skończył kariery i nie zamierza kończyć. W tym roku występuje na koncertach w Stanach Zjednoczonych i jest tych koncertów całkiem sporo. Dym na wodzie dobiega końca zdecydowanie. Renata Szewczak zrealizowała audycję dźwiękowo, a przedstawił ją Państwu Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Gdzie brat mój, dziad i wuj.